الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة انعام کی تقریبا 16 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس 16ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بروز قیامت جس سے عذاب کو پھیر دیا گیا تو وہ بے شک اس کے اوپر رحم کیا گیا, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں ہے اور یہ واضح کامیابی ہے. اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اپنی زندگی, اپنے اعمال بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق گزاریں, شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے, اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اسی ضمن میں یہ ایک اور بھی ضمناً بات ضرور قابل توجہ ہے کہ یقیناً شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی اسی وقت گزاری جا سکتی ہے جب پہلے ہمیں شرعی تقاضے معلوم ہوں, اور شرعی تقاضے معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو یہ آخرت کی تیاری وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم دین نہ ہو. علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. علم ہی ہمیں بتائے گا کہ کیا گناہ ہے اور کیا کیا ثواب ہے, پھر یہ گناہ کی تعریفیں, گناہ کے عذابات, پھر گناہ کی علامات, جیسے خصوصاً باطنی گناہ ہوتے ہیں کہ ان کی تعریفیں, ان کی علامات, پھر ان کے علاج کا طریقہ, یہ سب کا سب ہمیں علم ہی بتائے گا. لہذا علم سیکھے بغیر اگر کوئی چاہے کہ صرف اپنی عقل کے زور پر, صرف اپنی سمجھداری, صرف اپنے شعور کو استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, بہت مشکل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں وہ کچھ مخصوص اعمال کا, مخصوص افعال کا تقاضا کرتی ہیں جن کو جانے بغیر فقط اپنی عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے خصوصی طور پر علم سیکھنا ہی ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی کوئی برائی پہنچائے, یعنی کسی عذاب میں, کسی شدت میں مبتلا کرے, دنیا میں بیمار کر دیا, تنگ دست کر دیا, یا کاروبار میں نقصان کر دیا, فلا کاشف له الا ہوا, تو کوئی اسے پھر دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے, فہو علی کل شیء قدیر, تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر, ہر ممکن پر قادر ہے. اس میں یہ غور کرنا ہوگا, یہاں پر دیکھیں پہلے وہی بات کہ یہ نسبت حقیقیہ کا بیان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی تجھے کوئی ضرر پہنچائے, کوئی بیماری پہنچائے, کوئی خرابی تجھ تک پہنچے, تو فلا کاشف له الا هو, اللہ تعالی کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ پیچھے ہم نے جو پچھلے پروگرامز میں آیات عرض کی تھیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں. اب اندھے کو کی بینائی, اندھے کے پاس بینائی نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ایک برائی ہے. اسی طرح بیمار شخص ہے, برس کر اس کو مرض ہو گیا, تو یہ اس کے لیے ایک برائی ہے. اب اگر ہم اس آیت کو سامنے رکھیں کہ فلا کاشف له الا ہوا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں ہے, تو اب یہ فوراً ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ پیچھے تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بیماریاں دور کرتے تھے, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, صرف اللہ ہی کرتا ہے. تو اس میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جس نے ہماری پوری تفصیل کو سنا ہوگا وہ بآسانی سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک حقیقتاً بیماری دینے والا, بیماری دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ یہ کام براہ راست نہیں فرماتا, بلکہ ان چیزوں کے لیے دنیا میں کچھ اسباب مقرر کر دیتا ہے. اب یہ انسانوں کو اجازت ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ حاصل ہونے والی نعمت کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے شفا عطا فرما دی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سبب بن رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور کر سکتے ہیں. جیسے کوئی گولی کھائی اور بیماری دور ہو گئی تو ہم نے کہا یہ گولی تو بڑی زبردست ہے, یہ کھائی تو بیماری دور ہوگی, بڑی زبردست گولی نے شفا دی ہے, تو یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن فرق کیا ہوگا, جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو یہ حقیقتاً نسبت ہوگی. جس ذات کی طرف کرنی چاہیے اسی کی طرف ہم نے کی تو نسبت حقیقیہ, اور اگر ہم سبب کی طرف کر دیں گے تو یہ نسبت مجازیہ کہلاتی ہے. اس میں شرعاً حرج نہیں, جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ اصل میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے, یہ صرف ایک سبب ہے. تو اس مقام پہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نسبت مجازیہ کا ذکر تھا، اور اس مقام پہ نسبت حقیقیہ کا ذکر ہے. لہذا اس مقام پر نسبت حقیقیہ کے تذکرے سے یہ نتیجہ مرتب کرنا کہ دیکھیں بیماری صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے اور کوئی مخلوق دور نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط نتیجہ ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف بھی تو ہم منسوب کرتے ہی ہیں. تو یہ کس نے ٹھیک کیا کہ اس کو اللہ نے ٹھیک نہیں کیا؟ یقینی سی بات اللہ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اصل معاملہ وہی نسبت کا ہے کہ یہاں نسبت مجازی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا آپریشن کیا مریض بالکل بھلا چنگا ہو گیا، حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اس بیماری کو پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، جب یہ فرق سمجھ جائیں گے تو ہزارہا وساوس دور ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے. لیکن علماء اسلام نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کوئی ہماری طرف ایسی چیز متوجہ ہو جس کو ہم برائی کہتے ہیں یا ہمارا نفس اسے پسند نہیں کرتا، تو ہم اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اپنی شامت اعمال تصور کریں، اور اگر کوئی بھلائی ہمیں پہنچے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھیں. مثال کے طور پر اگر کوئی تنگ دستی آئی تو ہم یوں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا، بلکہ یہ سوچیں کہ میرے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ میری شامت اعمال ہے. لہذا منسوب پھر اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں، اپنی طرف کریں. اور اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کریں کہ یہ کاروبار کی ترقی سب اللہ کا کرم ہے، میرا کیا کمال ہے. یہی ادب ہوتا ہے اور ایسے ہمیں کرنا بھی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بندوں پر غالب ہے، فوقیت رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ فرما دیجئے کہ کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے. یہ دراصل کفار کے ایک مطالبے کے جواب میں آیت نازل ہوئی. کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کون ایسا ہے جو آپ کی رسالت پر گواہی دیتا ہے، کوئی ایک گواہ ہمیں پیش کریں. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ایو شئین اکبر شہادتن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کون سی شے شہادت کے اعتبار سے بڑی ہے، یہ بتاؤ. پھر آپ فرمائیے قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ، کہ میری رسالت پر تو خود رب کریم گواہ ہے، اس سے بڑی گواہی اور کون سی چاہیے بتاؤ. شہید بینی و بینکم، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. و اوحی الی ھذا القرآن، اور اس نے اس قرآن کو میری طرف نازل فرمایا. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغ، اور اس کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے. تو یہاں تھوڑی سی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پہلے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، یعنی کس کی گواہی بڑی ہے. قل اللہ، پھر آپ فرمائیے کہ اللہ کی. تو یہاں پہ اللہ کے لیے شے کا لفظ استعمال ہوا. یہ بات اب یہ توجہ طلب ہے کہ یاد رکھیں کہ شے کا اطلاق، یعنی لفظ شے، کبھی تو موجود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، موجود، جو موجود ہے اس کو شے کہتے ہیں. اس اعتبار سے لفظ شے کو اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس آیت میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اور ایک شے کا معنی ہوتا ہے، یعنی شے کا لفظ استعمال ہوتا ہے مخصوص چیزوں کے لیے، اور وہ ممکنات ہیں. ممکن وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی پھر معرض وجود میں آئی، یا ابھی نہیں ہے بعد میں معرض وجود میں آ سکتی ہے، اسے کہتے ہیں ممکن. تو شے کا اطلاق ممکنات پر ہوتا ہے. ممکن کو آپ مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، مخلوق وہ جو پہلے نہیں تھی پھر اس کو پیدا کیا گیا، اور مخلوق وہ بھی چیز ہے کہ جس کو بھی پیدا نہیں کیا گیا پیدا ہو سکتی ہو، وہ بھی سب مخلوق کے اندر آ سکتی ہیں. تو اب شے کا اطلاق اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کفر ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ جب شے کا معنی فقط موجود لیں تو اب اللہ کے لیے شے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور جب شے کا معنی ممکن لیں کہ ممکن اشیاء، ممکن چیز، یعنی ممکن سے مراد جو پہلے نہیں تھی پھر بعد میں معرض وجود میں ہے، اس کو بھی ممکن کہتے ہیں. تو اب اگر ان چیزوں کے لیے شے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی شے بول کر ایک ممکن شے مراد لے رہے ہیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں ہمارے وجود میں آئی، اس اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق، یہ لفظ شے کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جہاں آپ کتب میں یہ پڑھیں، جہاں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال کرنا کفر ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جب اس شے سے آپ ممکن والا معنی لیں تو استعمال کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں واجب ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو یہ فرق بتایا تھا کہ ممکن وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو، اور واجب وہ شے ہوتی ہے کہ واجب وہ ہے ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہیں تھی بعد میں ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ واجب ہے، باقی تمام کائنات ممکن ہے، تو تمام جو ممکن کائنات ہے اس کے لیے لفظ شے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ممکن کا معنی مراد لیں تو اب اس معنی کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور اسے ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچا۔ یا مطلب اس کے میں وَمَنْ بَلَغَ کو فائل بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس معنی میں ہوگا کہ میں اس کے ذریعے ڈراؤں، یعنی یہ قرآن اس لیے میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، اور وہ مم بلغ، اب من کو اگر فائل بنائیں تو اس کا معنی ہو جائے گا اور وہ ڈرائے جس تک یہ قرآن پہنچا، یعنی وہ بھی آگے اس کو ڈرائے۔ یا اس کو مفعول بنا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ میں تمہیں ڈراؤں اور اس کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچا، یعنی براہ راست مجھ سے نہیں سنا لیکن بعد میں جن دن تک قرآن پہنچتا رہے گا تو میرے ذریعے ان کو بھی ڈرانے کا حکم۔ لیکن اس سے ضرور یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کیا گیا، اس کا ایک بہت بڑا مقصد لوگوں کے قلوب میں خوف پیدا کرنا تھا، ڈرانا بھی تھا، کیونکہ ڈر اور خوف یہ انسان کو اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر گھر میں بچہ کسی سے ڈرتا ہے تو اس کا کہنا بھی مانے گا، اگر اس کے دل سے بڑوں کا ڈر نکل جائے تو وہ ضدی ہو جاتا ہے اور پھر کہنا نہیں مانتا، وہ اپنی بات منواتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اب ہم سب مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو قرآن کی صرف عربی عبارت تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 10 سپارے ختم ہو گئے، 12 سپارے ختم ہو گئے، 15 سپارے ختم ہو گئے، تو کیا ہمارے دل میں اس قرآن کی وجہ سے کوئی خوف پیدا ہوتا ہے؟ تو یقیناً نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا تو گویا ہم نے قرآن کے حاصل کرنے کے بہت بڑے مقصد کو فوت کر دیا، اور یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو قرآن کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، یعنی دل میں خوف کا پیدا ہونا، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، یا کم از کم جیسے ہماری تفسیر ہے آپ اس کو بیٹھ کے غور سے سنیں، قرآن کو سامنے رکھیں، قرآن کی آیت جب ہم آیت پڑھیں آپ بھی آیت دیکھیں اور پھر اس کے بعد غور سے سنیں، تو انشاءاللہ دل میں ضرور خوف پیدا ہوگا، اور یہ خوف ہمیں عبادات پر استقامت، یعنی عبادات کی ادائیگی پہ استقامت، اور گناہوں سے اجتناب پر پابندی کی طرف مائل کرے گا۔ یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہے؟ قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ محض وہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو ایک الہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان سب سے بیزار ہوں جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، یعنی ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ یہاں تک مشرکین کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی عظمت کا مختلف طریقے سے اظہار فرمایا۔ اب اہل کتاب کا تذکرہ شروع فرمایا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعنی یہودی وغیرہ، یعرفونہ، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی تورات وغیرہ میں آپ کی ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں اور یہ سینہ بسینہ ان تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کے سب بڑوں کو، علماء کو معلوم ہیں کہ جب انہوں نے ان نشانیوں کو آپ کی ذات میں دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر ان کی بدبختی کے پہچاننے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں مبتلا کیا وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو پہچان گئے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, ان کا دل اقرار کر رہا ہے, لیکن جب ایمان لانے کی باری آتی ہے تو بغض, حسد اور کینہ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے اور ان کی بدبختی ان کو اپنی آغوش میں لے کر آپ پر ایمان لانے سے روک دیتی ہے. ومن اظلم, اس سے بڑھ کر ظالم کون, ممن افترى على الله كذبا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے, اللہ پہ جھوٹ باندھے, جھوٹ گھڑے, او کذب بی آیاتی ہی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے, بہت بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے, جمع کریں گے, ثم نقولو, پھر ہم کہیں گے, للذین اشرکو, ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ خدا ہیں, یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں, ہمیں نفع دیتے ہیں, آج وہ کہاں ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا, پھر ان کی کچھ بھی, ان کا کوئی فتنہ باقی نہیں رہے گا مشرکین کا, مگر وہ یہ کہیں گے, ان قالو, مگر یہ کہیں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اے خدا کی قسم, اے ہمارے رب, ہم مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی واضح طور پہ جھوٹ بول دیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کو رب تسلیم کریں گے کہ ہمارے رب, ہم مشرکین میں سے نہیں تھے, چاہے خوف کی وجہ سے ہوگا یا اس موہوم امید کی وجہ سے کہ شاید یہ جھوٹ بول کے ہماری نجات ہو جائے گی, بہرحال وہ یہ جھوٹ بولیں گے. انظر, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے, کیف کذبوا علی انفسہم, کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا, کیسے اپنے آپ پر جھوٹ باندھا, جھوٹ بولا, کہ پہلے خود یہ مشرک اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم فلاں کی عبادت کرتے ہیں, فلاں کی عبادت کرتے ہیں, اور یہاں پر آ کر خود اپنا انکار کر دیا, تو یہ اپنے خود اپنے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم گئیں ان سے وہ تمام چیزیں جو یہ جھوٹی باتیں گڑھا کرتے تھے. وہ کہاں چلی گئیں, ان کی زبانوں سے غائب ہو گئیں, اب یہ وہ کفریہ اقرار اور وہ دعوے وغیرہ سب چھوڑ بیٹھے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ, اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں, پردہ چڑھا دیا ہے کہ یہ اسے نہ سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں گویا کہ روئی ٹھونسی ہوئی ہے. یعنی بعض ایسے ہیں جو غور سے آپ کو سنتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں, آپ کی آیات کو سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی ہے کہ بالکل کوئی اثر قلب تک نہیں پہنچتا ہے. یہ دراصل ابو سفیان, ولید, نظر, ابو جہل وغیرہ, یہ سب جمع ہوئے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے نماز وغیرہ میں تو یہ غور سے سنتے تھے, اور سننے کے بعد پھر اس پہ تبصرہ آرائی کرتے تھے. کوئی تو یہ کہتا تھا کہ یہ کلام تو واقعی لگتا نہیں ہے کہ انسان کے کلام ہے اور یہ بالکل حق اور سچ ہیں, اور ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور یہ کلام انسان کے کلام نہیں, اس سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. تو یہ ان کے مطلب یہ کہ سخت دلی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حق ان کے قلوب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے, اقرار کرنے کو دل بھی چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سخت دلی کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ ان کے دل پر پردے چڑھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اندر روئی ٹھوسی ہوئی ہے کہ کوئی آواز کانوں کے ذریعے اندر تک پہنچ ہی نہیں رہی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ تمام کے تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی آپ پر ان کے ساتھ, یعنی نشانیوں کے ساتھ ایمان لے کر نہیں آئیں گے, ان نشانیوں پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ یہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کریں گے. حتی اذا جاؤوکا, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے حضور پہنچیں گے, یجادلونا کا, جھگڑا کرتے ہوئے, یقول الذین کفروا, تو کہیں گے وہ جو کافر ہوئے, ان ھذا الا اساطیر الاولین, کہ یہ تو فقط جو پرانے لوگ ہیں ان کے قصے, کہانیاں, ان کی داستان ہیں. یعنی قلوب اقرار کرتے ہیں لیکن زبان سے پھر اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.